majče me zabrani, treba mi da čakam 700 dni. Što ne me običaš, kad vam si to gava, ništo ima drugi, huba mi ženi. Moja ta usmivka, težno se stopjava, radio to puskam, protiv samo dan. Posle se zamisljam, bavno osaznavam, glupost te da vjarvam, ošte ljubav ta. Običan predo tu, ko tal si moto ta cigara, ja se ga na put, stide ta si noć babara. Običan predo tu, da tu. Надявам се и вярвам, че може би във пара ще срещна много честни и истински другари, и истински другари. Сами па да не шепен да золото, то золото, ей, золото, иска да се налазила. Pami pa, hubavi hora, solado, to solado, hej, pije ga, tu bez umora piti ja. Topol dešt, topol dešt, me zemlja potrpnah tjel, kak sveta izvedneš, stana pokrasiti bjal. Vgala, vgala, sednala sasvem sama, gledaše se kam men najpoštenata žena. Hej, da pazi poslednje dan, za mene, za mene, za mene. Hej, da pazi nešto za men, za mene, za mene. Черна дуга за зилетка, какъв прекрасен силует. На моята маса я покани и на чека и за късмет. Черно и бяло тя плахо поиска, в първия миг не разбрах. Черно и бяло е марка уиски, чаша две, а за бях. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла час, че ще дойде още у нас. Може би тя като мен търси честен човек този ден. Аз се мислех за хубавец, тя си тръгна с чужденец. Хайде с Богом, гудбай! Бъз по асфалта се гладя, как профука цяла заплата. Всеки келер поща и поди мей се връща. Не намери четири трубари, тази нощ бе съня в бара. О, добре да чакам любовта в къщи.